लोग फरमाए गए जी इस जग में कल युग आवेगा। संत लोग फरमाए गए जी इस जग में कल युग आवेगा। दो प्यारों के बीच जमाना अपनी टांग अड़ावेगा। संत लोग फरमाए गए जी इस जग में कल युग आवेगा। कोई बेचारा तो लग रहा बिरहा में हसुआ पी पी के, हसुआ पी पी के। ए प्रेम की मारी कोई बेचारी कहती है यूं दुखड़े जी के, अभी अमिलक मेरा जिया भरमक चल जाना न मेरे छलिया। माने इनका मिलन होने तुझ पाती नहीं तो आए नहीं तो फिर पछतावेगा। संत लोग फरमाए गए जिस जग में कल युग आवेगा। जो प्यारों के बीच जमाना अपनी टांग अड़ावेगा। संत लोग फरमाए गए जिस जग में कल युग आवेगा। हाँ मजनू रांधे बैजु बावरे गाते रोते किधर गए, हो जी हो। मजनू रांधे बैजु बावरे गाते रोते किधर गए, रोते किधर गए। दुनिया की झूठी रीतों ने इनको मारा गुजर गए, इनको मारा गुजर गए। भाई कान लगा के सुन सको तो सुन लो यही सदा है आती। जालिम पूछी है दीवारें दुनिया की के हम ना तोड़ सके के तुम पर छोड़ चले। जमाने तोड़ दे ये दीवार नहीं तो तू भी आए तू भी तभी कतला देगा। संत लोग फरमाए गए इस जग में कल युग आवेगा। दो प्यारों के बीच जमाना अपनी टांग अड़ावेगा। संत लोग फरमाए गए इस जग में कल युग आवेगा। अकल के दुश्मन छोड़ जिद को नहीं जात कोई चाहत की, नहीं जात कोई चाहत की। हर यहाँ अमीरी बने फकीरी अजब है दुनिया उल्फत की, अजब है दुनिया उल्फत की। प्यार में हम तुम सब ही एक कोई नहीं है ऊंचा नीचा। जो ना समझेगा उसे समझावेंगे, चार के दुश्मन को राह पर लावेंगे। कसम से तब छोड़ेंगे जालिम को जब दो दिल है दो दिल एक करावेगा। संत लोग फरमाए गए इस जग में कल युग आवेगा। दो प्यारों के बीच जमाना अपनी टांग अड़ावेगा। संत लोग फरमाए गए इस जग में कल युग आवेगा। टपक टपक भई टपक टपक भई टपक टपक।